سورۃ عصر مختصر سورت تے اور ٹول مضامین اصول وغیرہ جمع کری دی دا کامیاب ہے دا انسان. امام شافعی سے ویلو کدا یو سورت نازل شیوے دام دے ہدایت دا پار کافی شافعی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر گوا دے وقت ماضی گر پا غفلت دے انسان چی داموز دا دن پاتی کی گی نو دا غفلت دیر دیار یا گوا دا زمانہ عمر پدی خبرہ چی انسان پا تاوان کرے سنگ گوا دا چی دا نوح علیہ السلام نے راواخ لی او شماری ہے نسو پخپل مرگ ندی ملنو پسو پا بو کی لالا چا باندې کاڼي ورېد څوک په ځمکه کې حق شو په چا باندې سیلی رالی نو موږ خو چې تاریخ ګورو نو ان الانسان لفی خسر چې ته سم سړی په کې رانه دی نو الا الذین آمنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړو یو او عمل کی صالح دعا وتواصوا بالحق او بیان کی خلق ته د حق وتواصوا بالصبر او بیان کی خلق ته د صبر دا سلور اصول دی دا کامیابی اصول دی دا دنیا و دا آخرت کامیابی دی سلور وار اصول سر دا سورت حموزہ کی دا انسان ناکار اعمال کی